Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 października, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dwie śmiertelne ofiary wichury, która szaleje nad Polską. W Gdańsku zamknięte cmentarze i Park Oliwski na Śląsku, utrudnienia na kolei z powodu silnego wiatru. Szwedzka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o próbę zamachu na policjanta. Kolejna ofiara wichury. Około 7.40 na drodze w Dobrzeniu Wielkim na Opolszczyźnie na przejeżdżające auto spadł konar drzewa. W wypadku zginął kierowca. Pasażer jest pod opieką lekarzy, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Opolu, aspirant Karol Brandys. Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów na osobowego Volkswagena miał spaść konar drzewa. W wyniku tego zdarzenia kierowca pojazdu poniósł śmierć na miejscu, a jego 37-letni pasażer został zabrany do szpitala. To druga ofiara nawałnic przechodzących nad Polską. Pierwszą był kierowca samochodu w zachodniopomorskim, który najechał na drzewo przewrócone przez wiatr. Strażacy interweniowali już kilkaset razy, kolejnych 1200 interwencji jest w toku. W Świnoujściu wichura uszkodziła rurociąg do terminalu LNG. Sytuację cały czas monitorują służby. Instalacja została zatrzymana awaryjnie. Powiadomiono wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie oraz Urząd Miasta. W Gdańsku zamknięto cmentarze i Park Oliwski. Podnosi się poziom wody w Zatoce Gdańskiej. Zarząd Dróg i Zieleni zamknął wszystkie cmentarze, Park Oliwski i ZOO. Poziom wody w Zatoce Gdańskiej osiągnął stan ostrzegawczy, czyli 550 cm i utrzymuje się w tej granicy z chwilowymi przekroczeniami o 5 cm. Stany alarmowe przekroczone są na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Przed chwilą wróciłem z Westerplatte. Morze wzburzone, ogromne fale rozbijają się o brzeg. Ale co ciekawe, nie brakowało spacerowiczów, którzy przyjechali podziwiać żywioł. Chcemy podziwiać fale. Ja co roku po prostu zdycham jod, nie? Bo podczas sztormu jest najwięcej jodu, prawda? Także jesteśmy amatorami spacerów, także taka pogoda nas nie odstrasza. A fale robią wrażenie? Duże wrażenie, tak. Coraz mocniejszy wiatr, coraz większe fale, no trudno się utrzymać na nogach, trudno też patrzeć w stronę wody. A pan przyjechał popatrzeć na fale? Tak, porobić zdjęcia. To jest dobra pogoda na spacery? Dla wytrwałych osób, tak. Silnie na Pomorzu ma wiać do wieczora, do tego ma padać śnieg z deszczem. W Gdyni, zwłaszcza nad morzem, wiatr może osiągać w porywach prędkość nawet 110 km na godzinę, ma się utrzymać cały dzień. Na Śląsku utrudnienia na kolei z powodu silnego wiatru. Na trasach Węgierska Górka, Żywiec i Ustroń, Goleszów wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Powalone drzewa zablokowały tam szlaki kolejowe. Silny wiatr utrudnia jazdę pociągów, mówi rzecznik Kolei Śląskich Michał Wawrzaszek. Z powodu silnych podmuchów wiatru wprowadziliśmy ograniczenia prędkości w ruchu pociągów. Prognozy pogody wskazują, że silny wiatr może utrzymać się do końca dnia, dlatego zachęcamy wszystkich pasażerów do tego, aby śledzili naszą stronę internetową. Na specjalnej podstronie zamieszczamy komunikaty. To strona www.kolejesląskie.pl. W Tatrach wiatr osiąga prędkość ponad 100 km na godzinę. Ratownicy Topru ogłosili drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu leży 45 cm śniegu. Termometry na szczycie wskazują minus 2 stopnie w górach. Zamieć. Szwedzka policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o próbę zamachu na policjanta w mieście Västerås. To już kolejny w ostatnich dniach w Szwecji przypadek ataku wymierzonego w policję. Zatrzymany 20-latek był wcześniej jedną z osób przesłuchiwanych w związku z ostrzelaniem domu należącego do jednego z policjantów pracujących na komisariacie w Västerås. Wczoraj nad ranem, kiedy w kierunku domu policjanta oddano co najmniej kilkanaście strzałów z broni dużego kalibru, w środku znajdowały się cztery osoby, w tym dwójka dzieci. Na szczęście nikt nie został ranny. Minister Sprawiedliwości Szwecji Morgan Johansson zapowiedział zaostrzenie kar za nielegalne posiadanie broni i ataki na funkcjonariuszy policji. Niespełna dwa tygodnie temu w Helsingborgu nieznani dotąd sprawcy wysadzili w powietrze wejście do komisariatu policji. Na początku sierpnia do podobnego ataku doszło w miejscowości Hallstahammar w środkowej Szwecji. Ubiegłej nocy w Växjö na południu kraju zdewastowano komisariat policji, obrzucając go racami świetlnymi i kamieniami. Policja podejrzewa, że za ataki odpowiadają zorganizowane grupy przestępcze. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Tyle informacji w tym serwisie Trójki. Kolejne w południe. W całym kraju bardzo silny wiatr i deszcz. W niektórych regionach może padać krupa śnieżna i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg stopniowo ma się jednak przejaśniać od północnego zachodu. Na termometrach od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Tak, to właśnie grają ci panowie. Utwór I'll Be With You. A ci panowie to czwórka dżentelmenów z Londynu, którzy pewnego dnia dogadali się, że podobają im się podobne dźwięki, no i stworzyli zespół zatytułowany Dirty Thrills. To jest, jeśli dobrze sprawdziłem, bo często wiadomości są niepewne, niektóre, które człowiek wydobywa z różnych źródeł, to jest ich debiut płytowy, ale występują już od pewnego czasu, występowali w klubach londyńskich, zdobywali sobie popularność, no i ukazała się niedawno ich płyta Heavy Living, którą właśnie mam tu w studiu i którą polecam tym wszystkim, którzy lubią takie, no nie będę uciekał od tego słowa, klasyczne rockowe, czy nawet chwilami blues rockowe granie. Panowie wydali na tej płycie 11 utworów. Są takie, które widać, że troszkę jeszcze są wypełniaczami, ale jest parę kawałków, które żadnemu zespołowi na antenie wstydu nie przyniosą. Moim zdaniem do tej grupy należą te dwa, Rabbit Hole i Drunk Words. Z korespondencji. Niektórzy z Państwa już bardzo się ucieszyli, słuchając tych nagrań i proszą nawet o powtórzenie nazwy zespołu, bo dla niektórych to nowość. Proszę bardzo. Wystąpiła angielska grupa Dirty Thrills. No i ożywili antenę, nie ukrywam. Dostaję listy nie tylko w sprawie muzyki, ale i sympatyczne pozdrowienia z różnych miejsc w kraju, gdzie pogoda niestety nie za bardzo, szczególnie tam, gdzie bardzo wieje, ale też Państwo Rafał, Ewa i Mały Tadek pozdrawiają z Teneryfy. Napisali, że chcieli słuchać lokalnego radia, ale dzisiaj same hiszpańskie hity. Ja nie wiem, dlaczego taki ton lekko ironiczny, przecież Hiszpanie mają dużo bardzo dobrych piosenek, no ale słuchają na tej Teneryfie Trójki jak w domu. Z tą różnicą, że mają słońce i 25 stopni. To trochę jest wkurzające. A ja mam dla wszystkich, nie tylko tych, którzy są na Teneryfie, jeszcze jedną interesującą płytę, która ukazała się również niedawno, a jej tytuł brzmi Undivided Heart and Soul. Posłuchajmy, czy rzeczywiście w tej muzyce jest i serce, i dusza. Divided Heart and Soul to trzecia z kolei już płyta amerykańskiego artysty J.D. McPhersona. Słuchaliśmy utworu Desperate Love, który McPherson stworzył razem z innym bardzo lubianym przeze mnie artystą Parkerem Millsapem, co wskazuje na to, że jeśli szukamy etykietek, to ta muzyka to po prostu Amerykana i troszkę taki retro rock. W każdym razie słucha się tego moim zdaniem bardzo dobrze. No i w takim razie jeszcze dwa utwory, to już własne kompozycje McPhersona, On the Lips, a potem tytułowy Undivided Heart and Soul. but there's a mark where I got hit. It can be on the lips. It can be on the lips. It can be on the lips. It can be on the lips. J.D. McPherson wystąpił, a teraz już Jan Chojnacki, który w studiu ze swoją muzyką się pojawił. Dzień dobry. Dzień dobry. I dziś przyniosłem takie kombinacje damsko-męskie, ale bez żadnych skandali, wyłącznie ta relacja tyczy muzyki, a najczęściej wykonawczyni i producent. Mavis Staples i Jeff Tweedy jako pierwsza para. To bardzo zadziwiająca mnie konfiguracja, bo Jeff Tweedy z początku Uncle Tupelo, czyli taki progresywne country, teraz Wilco, progresywny rock, progresywny, co ja gadam, awangardowy, o. I Mavis Staples, no taka ikona muzyki amerykańskiej, czterokrotna laureatka Grammy, trochę bluesa, trochę gospel, trochę rocka, no i dzięki Tweediemu, bo to nie pierwsza ich współpraca, także troszkę takiej, powiedziałbym, awangardy właśnie, bo choć dzieli ich 30 lat życia, to widać, że muzyka łączy ich bardzo ponadpokoleniowo. Nowa płyta Mavis Staples już za 3 tygodnie będzie nosiła tytuł, ta płyta If All I Was Was Black. I z tej płytki jedno nagranie teraz. Little Bit, Mavis Staples. Śpiewa Jeff Tweedy, gra i produkuje. This life surrounds you, guns are loaded. This kind of tension, hard not to notice. Right. Do what you're told. Gotta keep your eyes wide on this long, narrow road. A little bit too high, a little bit too low. Get a little bit. Baby won't make it home. Poor kid, they caught him without his license. That ain't why they shot him. They say he was fighting. So that's what we're told. That's what we're told. But we all know. Story goes a little bit too high, a little bit too bold, a little bit out of line. Now my baby won't make it home. nowa płyta Mavis Staples już za 3 tygodnie i tak troszkę liczę, że może to będzie kolejne Grammy. Chociażby dlatego, że ta płyta jest też bardzo tak nasączona takim przesłaniem atrakcyjnym dla tej części społeczeństwa amerykańskiego, która nie do końca akceptuje porządek wprowadzony przez nowego, obecnego prezydenta. Mavis Staples z Jeffem Tweedym, a teraz Sean Murphy i Kevin McKendry. No, oczywiście mniejszy kaliber, bo mniej znane nazwiska. Sean Murphy głównie znana w środowisku brytyjskim i amerykańskim jako znakomita artystka towarzysząca. Bo a co to znaczy? To znaczy, że to się mówi chórzystka, nieładnie. Ona w nagraniach i w koncertach towarzyszyła i Bobowi Ziegerowi, Phil Collins, Glenn Frey, Eric Clapton, J.J. Cale. No tak mógłbym przytaczać bez końca, ale ma na swoim koncie także chyba 7 czy 8 solowych płyt i produkuje je te 3 chyba ostatnie jej płyty właśnie Kevin McKendry. To z kolei jest zawodnik, który przez wiele, wiele lat był dyrektorem muzycznym Delberta McClintona. No i tak połączone siły Sean Murphy i McKendry'ego dały rezultat w postaci albumu Mighty Gates, który ukazał się coś tam za 2 tygodnie temu. Bardzo dobra, taka solidna bluesowa płyta. Sean Murphy zaśpiewa teraz That Kind of Time. Jej własny zresztą bluesowy numer. You say, let's keep it light, let's keep it fun. Connect like a man and a woman. Keep it loose, stay in the moment. For somebody else that might be fine, but I ain't got that kind of time. Good, you got some money. Everybody knows your name. I've already played that game. The money comes and the money goes. And you wake up with someone you don't even know. Somebody else might think that's all just fine. I ain't got that kind of time. I kolejny zestaw, producent, pieśniarka, a w zasadzie producent i sześć pieśniarek, bo Duc Robillard na swojej nowej płycie pomieścił nagrania aż sześciu pań, którym poświęcił swoją uwagę jako producent. Ten album nosi zresztą tytuł Duc Robillard and His Dames of Rhythm. Te panie to Sunny Crownover, Kelly Hunt, Elizabeth McGovern, Maria Mulder, Madeleine Peyrou i Catherine Russell. No to z tego zestawu wybrałem Marię Mulder, bo to jest moja ulubiona Maria. Got the South in my soul. Duc Robillard i Maria Mulder. When the dark night is falling and the moon starts to roll, what is this thing that keeps calling? It's the South in my soul. How I long for that delta. It's my home, it's my goal. Wanna be safe in its shelter. Got the South in my soul. Too long I've lingered in the darkness. No matter what I've won, I wanna say goodbye to darkness and spend all my days in the sun. Let me lie on that levee. Let me burn black as coal. I know my heart won't be heavy. Got the South in my soul. What is this thing it's calling? The South's on my mind. I hear it all through the night. I just can't help it. Got the South in my soul. The days are lonely, the nights are so long. What is this thing it's calling? Saying I'm wrong. I hear it all through the night. I just can't help it. Got the South in my soul. Too long I've been in darkness. No matter what I've won, wanna say goodbye to darkness and spend my days in the sun. Let me lie on the levee. Let me burn black as coal. I know my heart won't be so heavy with the South in my soul. Oh Lord. Oh Lord. Got the South in my soul. Oh Lord. Duc Robillard i Maria Mulder. 10 dni temu, kiedy grał tutaj u nas w Pierwszym Odcieniu Bluesa na żywo, to zdradził mi, że te nagrania z nowej płyty z damami nie wszystkie były realizowane w sposób taki w bezpośrednim kontakcie. I ta piosenka z Marią Mulder, jak powiedział, była zrealizowana mailowo. Czyli on jej wysłał podkład, ona dołożyła swój głos. No i co, czy można się zorientować, że nie ściskali się w studiu po wyjściu Marii zadowoleni z rezultatu? No. Ja się od razu zorientowałem. A czy zorientowałbyś się, że podobny zabieg zastosowała Carla Bruni, a w zasadzie David Foster przy nagraniu Crazy? Oczywiście. Tak? Tak. I też to było mailem? No tak, przesyłali sobie dźwięki, a potem skleiło się to. Aleś teraz wsadził kleksa. Tak? Byli w studiu. No i co? I 100% nagranie? No, nie 100%, ale widzisz. Byli w studiu. Czyli kleksik mały raczej. No dobrze, no to tak naprawdę wyznam ci, Wojtku, i państwu też, że dokładnie nie wiem, jak to było. A, otóż to. No. Crazy, Carla Bruni, Willie Nelson. I'm crazy, crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. And I know you'd love me as long as you wanted. Then someday leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? I'm crazy for thinking my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. I'm crazy for loving you. Carla Bruni i Willie Nelson z tego albumu French Touch. No i na koniec mam taki pendant do twojego początku, czyli do Fatsa Domino. Znalazłem taki mało znany jego numerek, ale tytuł bardzo a propos, myślę, tego wszystkiego, co się dzieje z muzyką, bo chciałbym, żeby czasami czas stanął i żeby ta muzyka została taka, jaką ja najbardziej kocham i